Teraz jest 6:14, no i stałe mniej więcej o tej porze przypomnienie, że 22 i 7 trójek to numer telefonu, 71335 SMS-y i mail man@polskieradio.pl. Jak tam państwu idzie wstawanie? No, lato tak troszeczkę jakby zbliżało się ku końcowi, ale podobno jeszcze ma się odbić. Na razie troszkę chłodniej, ale w sumie cały czas mamy wakacje, więc ci, którzy z nich korzystają, powinni się uśmiechnąć. Takie gitary o tej porze, nie za głośno dla państwa, nie jestem pewien, która to 6:18:30. No, niektórzy po prostu śpią, więc im to chyba nie przeszkadza. Kasia napisała, żebym nachuchał do mikrofonu, bo na zewnątrz Kasi 6 stopni. No tak, no tak, to już nie ma żartów. Ranki i wieczory przypominają, że... No już dobrze, no nie mówmy o tym, że lato się kończy. Nie kończy się, tylko przejściowo się osłabiło trochę. Może tak. Ale staramy się muzycznie państwa podtrzymywać na duchu. like they used to be. Times these days, nothing like they used to be. I'm telling you the truth, you can take it from me. I've seen better days, but I'm putting up with these. I've seen better days, I'm putting up with these. I'd have a much better time if you weren't so hard to please. 'Cause I come from the country, she thinks I'm easy to rule. Come from the country, she thinks I'm easy to rule. She'd hitch me to a wagon, drive me like a mule. And I paid the rent. I bought the groceries and I paid the rent. She'd have me wash her clothes, but I got good common sense. But if you don't want me, why don't you tell me so? If you don't want me, why don't you tell me so? 'Cause I'm not like a man who's got nowhere to go. I give you sugar for sugar, you take salt for salt. I give you sugar for sugar, you take salt for salt. Now if you can't get along with me, then it's your own fault. My daily thought and my nightly dream. Sometimes I think you're too sweet to die. Sometimes I think that you're too sweet to die. And other times I think you ought to be buried alive. Oczywiście Państwo się dopominają o informacje z kolorowego świata. No, nie ma jakichś takich specjalnych, jednak sezon ogórkowy w dalszym ciągu jest, prawda? Także nie ma szaleństwa, jeśli chodzi o te informacje, ale na przykład jest taki w kolorowym piśmie zestaw fotografii pań, które kuszą po 50. No i tu jest kilka pań. Ja nie wiem, czy ja będę podawał nazwiska, bo to trochę nieelegancko. Nawet jeśli one są atrakcyjne, zadbane i piękne, przyklejać im ten 50 czy tam datę urodzenia, bo kiedyś tego się nie robiło. Po prostu cieszyliśmy się, że ta czy inna pani jest w dobrej formie i że możemy patrzeć na nią. O, tyle. Wow, you can... you drop me off in limbo on your way to worse hell. I will give your regards to the moon and the stars from the bottom of a wishing well. Sounds like you heard all my secrets on that inside track. Oh, I laid it all bare, I left nothing to spare, and I'm never gonna take it back. But if you ever need for me to steal something for you, just call my name on that inside track. You know my secrets, and you got my number. You crossed my heart, and I'll never take it back. Like a palm wine drunkard playing ghost guitar, I'ma shake you right down and take you right back to the place where you already are. Let's get that sweet little girl back on the snake weapon. Would you crank it up high? Would you shoot out the lights? Would you hand me down my Stratotone? But if you ever need for me to steal something for you, just call my name on that inside track. Took it right down to the crossroads. I held my baby in my arms, and we danced to the dawn to those old Creole songs, and I slipped into the brown light prison. And then I kissed all my diamonds. I got my hands on the dice. I screamed and I raved and I begged and I prayed I could step into that river twice. Why, baby, who do you think you're fooling? Everybody knows and understands. You got me walking on pins and needles. Everybody knows. Kasanka się skończyła punktualnie, 6:30. Skrót informacji, Radosław Mróz. Są zabici i ranni w wypadku dwóch autobusów w Egipcie. Według różnych źródeł nie żyje co najmniej 27-30 osób. Rannych zostało ponad 40. Wśród nich są obywatele Rosji, Jemenu oraz Arabii Saudyjskiej. Do zdarzenia pojazdów doszło na Półwyspie Synaj i do tych informacji wrócimy w serwisie Trójki o 7. Czy dostaną pomoc od państwa? Dziś rozmowy w sprawie przewoźników, którzy liczą straty z powodu rosyjskiego spożywczego embarga. Przez to, że tiry nie mają z czym jeździć do Rosji, straty branży sięgają nawet 100 milionów euro i to tylko miesięcznie. Prezydent Światowej Unii Transportu Drogowego Janusz Łacny podkreśla, że ciężarówka, która stoi w miejscu, nie przynosi nic do Skarbu Państwa. Prawie 50% kosztu całkowitego funkcjonowania transportu to są koszty paliwa i opłat drogowych. A czyż tam nie ma ogromnej akcyzy VAT-u? A dokąd to płynie? Do budżetu państwa. W sprawie pomocy z transportowcami już za 2 godziny spotkają się przedstawiciele Ministerstw Infrastruktury, Rozwoju, Finansów oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Mecz widmo za 1,5 miliona złotych zbada prokuratura. Chodzi o spotkanie, do którego miało dojść w 2012 roku na Stadionie Narodowym. Do meczu o Superpuchar Polski nie doszło, bo stadion nie spełniał wymogów bezpieczeństwa i zdaniem NIK-u Narodowe Centrum Sportu wiedziało o tym w trakcie podpisywania umowy z Ekstraklasą S.A. Realna jest groźba, że Skarb Państwa będzie musiał wpłacić karę umowną co najmniej 1,5 miliona złotych. Mówi Zbigniew Matwej z Najwyższej Izby Kontroli. Ekstraklasa pozwała już Skarb Państwa w sprawie odszkodowania. Pierwsze sądowe starcie wygrała, ale było odwołanie od tego wyroku. Kolejne orzeczenie sądu w tej sprawie ma zapaść jesienią. I na koniec jeszcze smutna informacja. Nie żyje twórca znanych wojennych filmów przygodowych Tylko dla orłów czy Złoto dla zuchwałych. Reżyser Brian Hatton zmarł w Los Angeles w wieku 79 lat. Hollywood Reporter informuje, że przyczyną śmierci były komplikacje po zawale serca. W Trójce kolejne informacje już za niespełna pół godziny. Zapraszamy. A prognoza już teraz. W całym kraju dużo słońca, jedynie na Wybrzeżu Wschodnim, a po południu również na Warmii i Mazurach oraz obszarach górskich. Na niebie więcej chmur i miejscami przelotne opady. Rano na wschodzie i południu Polski miejscami mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura. Bydgoszcz nie za dobrze, podobnie jak Suwałki i Zakopane. Poniżej 20, 19 będzie. W Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku, Białymstoku, Poznaniu i Łodzi 20. Olsztyn, Warszawa, Lublin 21, Kraków, Rzeszów 22, w Katowicach 23, a we Wrocławiu 24 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dla wszystkich, którzy czekają na pierwszy dzwonek, w Makro znajdziesz wszystko do szkoły, a zeszyty A5 60-kartkowe kupisz już za 73 grosze za sztukę. W Makro zapłacisz kartą, a większość produktów kupisz w pojedynczych opakowaniach. UN Makro. Proszę państwa, zwykła plotka, a może rewolucja na rynku pożyczek. Obok mnie wiewiórka Baśka z banku BGŻ, która twierdzi, że na pożyczce można, uwaga, zaoszczędzić. Tak, tak. To absurd, przecież bankowi trzeba płacić odsetki. Nie zupełnie. Prędzej ogolę się na łyso. No to będzie panu łyso, będzie. Bo prawda jest taka, że bank BGŻ właśnie wprowadził promocję, drugi rok gratis i teraz można zaoszczędzić na odsetkach. Ale że kończy nam się czas antenowy, po szczegóły zapraszamy na www.bgz.pl. Bank BGŻ dobrze służy ludziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. For a moment there, yes, it all came clear. The spark was in your eyes. Oh, for a moment there, you were mine. Now maybe you're not the kind to open up. Maybe you're not the kind to fall in love. There's something there that we both share, plain to see. When you looked at me that way. 'Cause for a moment there, yes, it all came clear. The spark was in your eye. Oh yeah, for a moment there, you were mine. Maybe it's my imagination running wild. Maybe it's all in my head. Or maybe you feel it too, but you're too scared to go there. You lifted me that way for a moment there. Yes, it all came clear. The spark was in your eye. For a moment there, you were mine. Dwie minuty pozostały do siódmej. Wciąż jest bardzo wcześnie, ale państwo wykazują aktywność, państwo piszą, dzwonią. No i pytania też takie się pojawiają, czy my w ogóle czytamy państwa listy i czy słuchamy telefonów. Oczywiście, że tak, tyle, że nie wszystko trafia na antenę. A na dowód, że słuchamy, ta piosenka. Came to a natural Jeśli chodzi o poezję, bo państwo pytają, czy Janek nie zaprzestał. Nie zaprzestał. Przysłał wiersz, troszeczkę jakby nawet odjechał tutaj, ale cytuję, nie wiem, czy to dotyczy naszej Halinki, czy nie, ale po prostu państwo sami to ocenią. Oto wiersz. Jedzie se Halina, jedzie se do Leska. Niebieski samochód, sukienka niebieska. Słucha trójki, jedzie sama i pozdrawia redaktora Mana. Są tu pewne nieścisłości, jeśli chodzi o naszą Halinkę, bo przed chwilą ją widziałem i nie miała niebieskiej sukienki, ale rozumiem, że stosujemy licencję poetykę i Janek może sobie pozwolić jako twórca na ubranie Halinki na niebiesko. Ale i tak trochę odjechał. That we get to play. It's a big hill sometimes that we climb. Oh, but it's worth every moment I get to spend some time. Szanowny panie Wojtku, miałem problemy techniczne z internetem i straciłem kilkanaście minut audycji. Aż drżę z przerażenia, że czytał pan wtedy poezję. Ja czytałem. Szymon podpisał ten list. No co zrobić? No poszło, tak było. Może jeszcze wróci jakiś wiersz, ale tego nie jestem w stanie zagwarantować. Natomiast przypominam sobie specjalne świąteczne wydanie Zapraszamy do Trójki. Kiedy to państwo bardzo ubolewali nad tym, że nie pojawił się dr Andrzej Kruszewicz ze swoją opowieścią. No i teraz wszystkich mogę ukoić już tą wiadomością, że jest z powrotem. Darek Pieruch zadbał o to i dziś dr Andrzej Kruszewicz o ptasich rodzicach. Kto wśród ptaków jest troskliwszym rodzicem? Panowie czy panie? Wszystko zależy od gatunku tak naprawdę. U różnych gatunków te strategie są inne. Bywa tak, że samiec jest tylko od zapłodnienia samicy, tak jest u głusz, stracie trzewia czy u bażantów i samica sama musi zbudować gniazdko, znieść jaja, wysiedzieć i zadbać o potomstwo. Ale są i takie przykłady, że to samiec, samica tylko składa mu jajko do gniazda, a samiec te jaja wysiaduje, opiekuje się nimi. Taką strategię mają choćby mornele, płatkonogi czy nogale. Więc to są takie skrajności. Ale te ptaki, które no, znamy z podwórka, z ogrodu, choćby taki dzwoniec. U dzwońców występuje takie zjawisko, że samiczka buduje gniazdo, ale samcu przynosi trochę budulca. Później ona zaczyna wysiadywanie. Samczyk ją w tym czasie karmi. Ona schodzi z gniazda tylko dla potrzeb fizjologicznych, zaspokojenia tych potrzeb fizjologicznych. Wysiaduje non-stop, co jakby chroni gniazdko, chroni te jaja, bo jest nadzorowane gniazdko przed samiczkę, a samczyk ją karmi, ona nie musi tracić energii na zdobywanie pokarmu. Później wykluwają się maluszki i one nie są karmione przez samca, tylko karmiona jest samica i samica karmi te młode, czyli ten pokarm jest dwukrotnie jakby nadtrawiony, co jest korzystne dla tych maluszków. Później one są coraz większe, zaczynają żerować obydwoje rodzice, samczyk już też karmi te maluchy. W momencie, kiedy one wychodzą z gniazda, przechodzą pod opiekę samca. Samiec się nimi zajmuje, karmi je, dba o nie, pokazuje jak zdobyć pokarm, a w tym czasie samica wysiaduje już następne jaja. Niemcy nazywają takie zjawisko Schachtelbrut, czyli takie lęgi zachodzące na siebie i to powoduje, że w krótszym czasie można wychować więcej dzieci i te dzieci będą usamodzielnione wcześniej, zanim nadejdzie zima, więc jest z tego zysk. Ale to właśnie dzięki temu podziałowi ról, więc nie możemy mówić, że biedna samiczka sama wysiaduje, prawda, samczyk jej w tym nie pomaga, bo on ma inne zadania, on zdobywa pokarm, on ryzykuje, bo musi się gdzieś tam pojawiać. Później, kiedy ona znowu wysiaduje w drugim lęgu, on już opiekuje się potomstwem, mało tego, że uczy jak zdobyć pokarm, czego się należy bać i jak unikać niebezpieczeństw, gdzie zdobyć pokarm, gdzie zdobyć wodę, to jeszcze im śpiewa, żeby młode samce wiedziały, jak mają śpiewać w przyszłości. Więc ta rola samca jest ogromna, tylko trzeba się temu wszystkiemu przyjrzeć ze zrozumieniem, a wtedy wyciągniemy wnioski, że i samiec, i samica są równie ważne. No to już wszystko prawie wiemy. Chociaż zostało jeszcze trochę ptaków, ale wszystko o ptakach wie tylko dr Andrzej Kruszewicz. No i mam nadzieję, że i za tydzień, i jeszcze za tydzień, i jeszcze za tydzień będzie się z nami tą wiedzą dzielił. Sunset, you know just what I mean. To było o Kalifornii piosenka, ale my tu jesteśmy w Polsce i z tej Polski właśnie, jak czytam, z trasy na Cieszanów Rock Festival dostaliśmy pozdrowienia od zespołu Cree. To wydaje się niezwykle zastanawiające, jak o godzinie 6:54 sekundami zespół nie tylko nie śpi, ale jeszcze wysyła SMS-y. No ale może są tak zdyscyplinowani, że ranek im nie straszny. Druga sprawa ważna to wyjaśnienie Janka, który zorientował się, że my tutaj mamy kłopoty z definiowaniem, która to halinka, i Janek uspokaja wszystkich zaniepokojonych, że chodziło o halinkę jankową, a nie o tą naszą. No i wtedy i Sugienka się zgadza, i to, że jedzie do Leska. No więc naprawdę muszę powiedzieć, bardzo nam się tutaj spokojniej tak zrobiło, bo przez chwilę napięcie, jak to mówią, sięgało sufitu. I said love, I said money, love. It's love your baby wants, boy, you're mistaken badly, 'cause when you're out on the job working overtime, she running around with her sugar daddy. I said love, I said money, change the way she thinks about a man who done her wrong. I said love, it's all about money, you know it's sad but it's true. Dzwonię w sprawie poezji pana Janka. Sukienka się nie zgadza, Lesko się nie zgadza, całe szczęście, ale jedna rzecz się zgadza w poezji pana Janka. Niebieskie samochody są najlepsze. Wiem coś o tym, bo takiej mam. Zapraszamy do reklamy. Jeśli masz ochotę na coś szalenie konkretnego, w Biedronce mamy więcej niskich cen dla Ciebie. Szalone kiełbasy Morliny, 550 gramów, 5 szalonych smaków. Tak, tylko 7,99. A na deser może owocowa sałatka. Mamy dla Ciebie wspaniałe, soczyste i słodkie nektarynki. Tak, tylko 2,99 za kilogram. Tylko do niedzieli. Biedronka, codziennie niskie ceny i duże rabaty. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To Polskie Radio w programie trzecim. Dzisiaj piątek, 22 sierpnia. Minęła siódma. A teraz będzie serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. 27-30 zabitych, ponad 40 rannych w tragicznym wypadku na Półwyspie Synaj. Zderzyły się dwa autokary. Jeden z nich jechał z kurortu Sharm el-Sheikh. To był tylko wakacyjny romans. Politycznego związku nie będzie. Twój ruch i SLD nie staną ramię w ramię w jesiennych wyborach. SLD upiera się przy rozwiązaniu, które jest dla nas nie do przyjęcia. Wyborcy nasi uważają, że powinna lewica się zjednoczyć, ale bez pana Palikota. No za chwilę powiemy też, kto pierwszy w Europie zajadał się ślimakami. Na razie nie wiadomo, czy wśród zabitych są cudzoziemcy. W serwisie wracamy do katastrofy w Egipcie. Jak już informowaliśmy, na Półwyspie Synaj nad ranem zderzyły się dwa autobusy. Według różnych źródeł jest co najmniej 27-30 zabitych, ale ta liczba może jeszcze wzrosnąć. Ponad 40 osób zostało rannych. Jak podaje egipska agencja MENA, wśród nich są obywatele Rosji, Jemenu i Arabii Saudyjskiej, a według innych źródeł także Ukrainy. Jeden z autobusów jechał z kurortu Sharm el-Sheikh, drugi z terenów za kanałem Sueskim. Pierwsze ciężarówki rosyjskiego białego konwoju z pomocą humanitarną mogą rano wjechać na Ukrainę. Ich odprawa ruszyła wczoraj. Konwój utknął przy granicy prawie tydzień z powodu ukraińskich obaw, że w ciężarówkach może być sprzęt wojskowy dla separatystów, ale Moskwa temu zaprzeczała. Ciężarówki po dwóch dniach jazdy znalazły się na parkingu w pobliżu ukraińskiej granicy. Przez tydzień trwało ustalanie wszelkich szczegółów transportu. Wczoraj pierwszych pięć ciężarówek przeszło odprawę celną na rosyjsko-ukraińskim przejściu granicznym i zatrzymało się w strefie neutralnej przejścia. Dziś kontrolę powinny przejść kolejne pojazdy. Przejazd tirów do miejsca przeznaczenia w Ługańsku będzie odbywać się pod nadzorem Czerwonego Krzyża, który zajmie się również rozdziałem pomocy. Ukraińcy obawiali się, że w ciężarówkach są rzeczy przeznaczone dla separatystów. Kijowskie media zwracają uwagę, że część pomocy humanitarnej w konsekwencji może być też wykorzystana przez bojówkarzy, na przykład leki, generatory prądu i śpiwory. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. W tym cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Twój ruch nie utworzy wspólnych list w wyborach do samorządu z SLD i innymi partiami lewicowymi. Nie doszło do porozumienia z sojuszem, tak oświadczył po posiedzeniu zarządu ugrupowania Janusz Palikot. Nasza propozycja ostatniej szansy, a więc Komitetu Wspólnego pod nazwą SLD Twój Ruch Lewica Razem nie została przyjęta ze wszystkimi innymi warunkami, o których mówiliśmy, czyli pewnego porozumienia programowego. SLD upiera się przy rozwiązaniu, które jest dla nas nie do przyjęcia, czyli pod rozwiązaniem de facto startowania z list SLD. A rzecznik SLD Dariusz Joński przekonuje, że propozycja sojuszu jest konkretna i sensowna. Nasza decyzja była poprzedzona pogłębionym analizą i badaniami nie tyle opinii członków, ale przede wszystkim sympatyków i tych, którzy głosują na SLD. I niestety wyborcy nasi uważają, że powinna lewica się zjednoczyć, ale bez pana Palikota, dlatego że wiarygodność i zaufanie do niego jest minimalne. Stąd też nasza propozycja, aby nie osłabiać lewicy, żeby pójść szyldem SLD Lewica Razem, ale bez tego, żeby w nazwie był pan Palikot. 6 września sojusz organizuje wielkie spotkanie lewicy. To, czy Janusz Palikot weźmie w nim udział, zależy tylko od niego, tak stwierdził Joński. Oficjalnie jako powód podaje względy osobiste. Nieoficjalnie mówi się, że dostał nową posadę. Z pracy w parlamencie rezygnuje Jakub Schulz z PO. Zawsze uważałem, że jeżeli coś się robi, to trzeba to robić na 100% i się temu poświęcać. Moja aktualna sytuacja życiowa, wszystko na to wskazuje, nie będzie pozwalała, żeby wypełniać mandat tak, jakbym chciała. Schulz był m.in. wiceministrem zdrowia i wiceszefem Komisji Finansów Publicznych. Rozstaje się z Sejmem, ale nie z Platformą Obywatelską. Mówi się, że możliwy jest start Schulza w wyborach samorządowych w Kłodzku. Chorzy na cukrzycę krytykują nową listę leków refundowanych, bo nie ma na niej nowoczesnych tzw. leków inkretynowych. Wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki twierdzi, że nie spełniły one pokładanych w nich nadziei. Nie ma żadnych dowodów naukowych, które wskazują na to, że leczenie tymi lekami albo by przedłużało życie pacjentów, albo by poprawiało czas życia w dobrej jakości, ani nie są to lekarstwa, które uchraniają przed zawałem serca, czy niewydolnością nerek, czy amputacjami kończyn dolnych, czy innymi koszmarnymi powikłaniami cukrzycy. Tymczasem prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Andrzej Bauman przekonuje, że te leki są skuteczne. Przecież tak nie można igrać z życiem ludzkim. Mamy ponad 15 tysięcy amputacji kończyn dolnych. Tak nas lekceważą i wszystkich, i lekarzy, i pacjentów, i pielęgniarki. Lista leków refundowanych jest zmieniana co 2 miesiące. Hiszpanie zajadali się ślimakami o 10 tysięcy lat wcześniej niż reszta Europejczyków. Mięczaki trafiły do diety mieszkańców Półwyspu Iberyjskiego już w górnym paleolicie 30 tysięcy lat temu. To są wyniki badań Katalońskiego Instytutu. Z dotychczasowych wykopalisk, m.in. we Francji i południowej Hiszpanii, wynikało, że ślimaki były jedzone przez człowieka 20 tysięcy lat temu. Znaleziska z okolic Alicante na wschodzie Hiszpanii przesuwają tę datę o 10 tysięcy lat. Odkrycia dokonano w jaskini Coba de la Barriada. Odnaleziono w niej szczątki 6 paleolitycznych ognisk, a obok nich setki skorupek ślimaków. Z przeprowadzonych badań wynika, że ślimaki były pieczone w wysokiej temperaturze i dodawano do nich sosnowej żywicy oraz jałowca. Naukowcy uważają, że przyczyną wprowadzenia do diety tego bezkręgowca był nagły przyrost ludności. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Sponsor generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Czyli będzie o sporcie Krzysztof Łoniewski. Mieli grać w Lidze Mistrzów, na pocieszenie zagrają pewnie w Lidze Europy. Piłkarze Legii Warszawa pokonali w Kazachstanie FK Aktobe 1-0 po golu Słowaka Andrzeja Dudy w pierwszym meczu ostatniej rundy kwalifikacji do tych rozgrywek. O tę samą stawkę grał wczoraj Ruch Chorzów w Gliwicach, spotkał się z Metalistem Charków i zremisował 0-0. Szkoda, że nie udało nam się strzelić choćby...